te dina nga wiss farja ko sa pey lolou yep manam téréwul ne te andak ne dafa bari won lum ko daan gis waye comme que du won febar manam lolou mom motax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ala kulli halin dang koy raxas de te lolou mom moy li gëna depo ak manam li nga xamantene mom moy dalil bobu niki nonu tamit lolou mo gëna depo ak li nga xamantene mom la yenen fuqaha yi rahimahumullahu ta'ala wax ci yenen tagi ak comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won sank ala kulli halin kon lolou mum dal moy li gëna deugër ci yoy masala moy lu mbir mi num mënti xew manam fokk sa yu julli joté mom dang ko xol de dang ko raxasat manam bu boba te da ngay japp da ngay julli lolou tamit manam japp gi nak li ci aju lolou mom ci walu taharatul hadas la nek manam moy labu tajgi lolou dinañ ci ñew ci hadith bi nga xamantene mom moy hadith bi nga xamne mo teggu ci suñu hadith bi te moy ñaarelu hadith ci buntu bi insha Allah ci kaw lolou kon ñu daadi mu daadi def kon benen wal mom moy tay manam basour gogu su fekente ne dafa dal nitki manam te mom mu nek basour bi nga xamne ci biti la ne manam bu boba lolou tamit mom ak go nit ki nga xamne masalan dafa yor gom gom gi touru sa su ne wala bok mu nek lo xamantene man ko contrôler lolou duko téré julli manam mom moy manam duko téré julli te duñ neko tamit masalan sa su nek dang ko war di raxas té lolou manam lolou mom moy lan mom moy masalan tay su fekenteene munut nit ki dañ nan ko raxas ko te nga fexé ba tak ko su fekenteene téréwul dérat di continuer di génn masalan bu woba dañ nan ko julli non ndax de toute façon muno contrôler dérat di comme ni nga xamantene non la nek ci mu wata imam malik rahimahullah nga xamne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam non manam non la nek tamit ci sahih imam al-bukhari nga xamne hadith jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma mun yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ghazwat zatur riqa' dañ ko jamone neena bañ ko jame deret di tour neena mu ba pare mu ne summa sajada wa rak summa rak'a wa sajada top fek muy julli wa huwa yusalli manam fek mu don julli mu ne mu dadi sujud mu dadi ruko sujud manam continue julle normalement fek deret di mi ngi continue manam deret di mi ngi don tour niki nonu la nek ci mu wata bu imam malik batay rahimahullah moy mu sallahu umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wajarahu yas'abu dama manam biñuy netali ni nga xamantene mom lako abu lu'la al-majusi la'natullahi alayhi bi nga xamantene mom la jamone yenen mom la jamone sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu muy julli fek yaramam manam jam bi mi ngi continuer di tour deret manam te lolum mom itam mo nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah ta'ala ci wa hasan al-basri rahimahullah munala yazalu an-nas yusalluna fi jarahihim wala yarawna fihi kharajan manam wala yarawna fihi ba'sa manam nit ñi musuñu deñ di julli ci seeni jam te gisunu ci won ben problème manam lolou nak mom moy tay su fekenteene manam lol buñ ko yobbu ci manam ci lolou ci tolu xare yi la doon manam mom moy bu fekenteene deret di day tour te nit ki de toute façon munu ko arrêté du kon bu woba dañ nan ko julli nonu rek bu continue nga julle nonu niki nonu bu fekenteene tamit lolou mom tamit day tektale ne kon bu fekenteene nit ki dafa yor gom bo xamantene manam deret di ci kaw daf ko wara raxas lolou sik neeku ci ndax deret la jo xamantene sobe la daf ko wara raxas su fekenteene deret di meunuf nako arrêté boba daf ko wara raxas ba paré mu arrêté ko boba nak après nak mu daldi tek ci kaw manam ben pansement su fekenteene pansement bi du ko téy di obligé mu bandage ko su fekenteene nak lolou du ko téy garawul meun na julé non lolou mom moy li nga xamantene moy tekantal bi nga xamné mom mo aju ci bobu masala kon nike nonu manam legui nak kon manam bu fek buñ kon ci bir lolou li upp ci li nga xamantene mom moy li aju ci suñu hadith bi ci ay masala gis nañ ko legui nak mu daal dess rek ay yenen nak masala yo xamantene han lolou tekantal bobu wax nañ ko sank waaw legui mu daal dess kon yenen masala manam masala yi nga xamantene mom moy masalan li yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam wax la dedet manam lim ne ko dedet ci ba pare daal di nopi manam lolou mom moy al jawab mom lañuy wax nan as-su'al mu'adun fil jawab manam moy laaj bi da fay delu ci wat ci tontu gi manam moy bim ne ko afa ada'u salah ndax damay baye julli bim ne ko dedet li nga xamantene lolou lay tekki ci qaida bobu manam tontu laaj bi day delu ci tontu bi moy lan mom moy bim ne ko afa ada'u salah ndax damay baye julli le fait que mu ne ko dedet lolou moy wanene manam limi tekki mom moy daniko do baye julli lolou la ko bax manam moy kon def ni ko do baye julli manam lolou nak mom moy masalan motax lolou nak qaida la bo xamantene qaid fiqhiya la bo xamantene borom xam xam yi rahmatullah alayhim ak nañ ci ay masala yu bari masalan tay nit ki bu fekenteene daf ni wa yow dang ma may manam dang ma may sa auto bi muneko waw bu boba day limi tekki moy dañuy atini waji mayna waji auto ba manam bu fekenteene tay masalan nit ki dafa ñew ne jabar di neko est ce dang ma fasé muneko waw bu boba limi tekki mom moy kon fasé bi dokna manam nit ki nonu tamit su fekenteene nit ki dañi yow day sa jam bi diw ndax dang ko gorel mune dedet bu boba limi tekki mom moy gorelu ko suné waw limi tekki mom moy gore bi dokna legui masalan tay su fekenteene nit ki daf ni ah yow ndax dang ma jaay li muneko waw bu boba mom moy njaay ma kok munta delu ci ginaaw manam ci rawati na ci fuqaha maliki rahmatullah alayhim nga xamantene ñom nit ki buñu xese ba jubo ci kaddu bu boba nit ki kenn manam do waji dootu meuna delo ci ginaaw su xesuñ xese ba jubo ci kaddu kon ci kaw lolou ñom tamit dañuy daldi ak mbir mi ci lolou non waye nak mu am exception yo xamne yenn fuqaha yi def nañ ko rahmahumullah moy su fekenteene wax ji dafa wara leral manam mom moy masalan lan mom moy tay su fekenteene daga ni ñaata ngay jaay ordinateur bi manila man day ah bom 400 bo joxe 450 euro rek man mom ma jox lako legi lolou manam moy legi nak waji daal ni ah acca daal ni waw manam waji bu ne waw lolou tik du tax manam waji meuna mom ordinateur bi ci bula joxe 450 euro lutax ndax lolou dafa leunt manam moy lan moy tay ndax waji c'est comme si def ni li tax moy mbir mi leerul leray bo xamantene warna meuna tax mu meuna jël sa ordinateur comme say manam li nga xamantene mom lay tek moy lan moy dafa melni def ni ko imagine toi tay su fekkontene da ngay jaay ordinateur bi ana ñaata go koy jaay manam ko mbir mi non la def bu fekkentene def ni ko 500 euros bu wa nga ko acca am joxna la ko manam lolu du tax nga mën ko am manam dal mbir mom yoy ñoy exception yi nga xamne ñom ño am ci buntu njaay ak jënd waye am ma yenen yi nga xamantene wala manam bu fekkentene dal wax ji taxu ko leer waye mi ngi melni tay bu fekkentene dama ah wayo sa dom du jigen ji domako may ngani ma ankay lolu tekki wul ne manam lolu taxul manam waye bu manera may nga mako ngani ma waw lolu nak moy may nga mako lolu mom bu boba nak sama jabar lay dor suma legi nak man may xol ba xam dama koy tey wala det wa ala kulli hal yeye manam ay atté la yo xamantene dañuy aju ci banam ba ci qaida bobu non lolou motax ñaari nit buñu ñëwé wuté ci bénn question ci yu mel non kenn ki daan ko man dama ko lajjon nangam mu ne ma waw bu boba day juge bi day daal di jox deug ki nga xamantene mom moy kenn ki manam daf koy dafay mëna atté ci principe bobu non lolou mom motax qaida bobu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ koy faral di jëfëndiko ke manam bok na ci fi nga xamantene mom lañ ko jëlé moy ci hadith bu melni suñu hadith bi niki nonu comme ni nga xamantene manam su fekkentene nak manam daf ko jundju masalan tay bu fekkentene nit ki dafa ñew ne jabar di ne ko ndax passé nga ma mu ne ko mu daadi yëngal bobu ne ko waw lool bo wa tamit passé bi dañ koy daadi atté ci lool ndax comme ni nga xamantene non lañ ko gisé won ci hadithu ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha bi mi net li manam bi nga xamantene mom la Abdurrahman ibn Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhuma dugge ci won ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bi nga xamantene manam mom moy mujjantelu dundam biñu tolle ci babu siwak ndax li nga xamantene manam bi nga xamantene daf ko laaj ndax ma jotale la socc bi muna fa ashara bi ra'si an naam mu daadi junju ci bopam bi daal waaw nit ci nonu tay bu fekkentene nit ki daf ne ah ndax fasé nga mu daal nit ni bop bi dedet manam lool mom moy wane ni fasé wuko manam kay te lool manam ni ci ko meuna imaginer tay moy masalan tay su nit ki ci jigen di ñewé naan fasé ma bop yaag mu ne ko fasé nga ma mu ne ko de mu daal di yëngal bop bi ne ko ni manam dedet lool mom moy kon fasé wuko su yëngalé bop bi nak ne ko waaw lool mom moy kon fasé bi day daal di dox ci kaw loolu kon manam loolu ben mbir la mo xamantene manam nit ki nonu ak yenen ak yenen ndax masalan tay nit ki su ñewé naan may mako nga daal di koy junju ci bop bi ne ko mu ne la ndax may nga mako nga yëngal sa bop bi ne ko waaw may nga may na la ko kon bu boba day da atté bi day daal di aju ci mom ndax loolu ñu ko jëlé tamit ci hadith bu mel nonu comme ni nga xamné non lañ ko gisé won biñ ci tollé ci hadith ya Aisha bobu radiyallahu ta'ala anha te mu nekk ci babu siwak bi nga xamne mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam gis ki nga xamne moy fa gis don xol mo fa abadahu basarata manam bi mu koy xol mom fa abadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam basara manam yenenti bi sallallahu alaihi wasallam don continue di xol ki nga xamne moy abdurrahman ibn abubakar radiyallahu ta'ala anhuma munna ya aisha radiyallahu anha dan fara'aytuhu yanzuru ilayhi neena ma da dikoy gis mu diko xol neena wa ariftu annahu yuhibbu siwaka ma daadi xamne kon dafa bëgg li nga xamantene mom moy soti bi faqultu neena maniko akhudhuhu lak ndax ma jëlal lako fa ashara bi ra'sihi an na'am mudadi jundi ci bop bi ne waw motax ci lako jele manam kon lolu nonu day tek tele ci anam gu leer ci ne jundi da fay dadi tek day dadi tek lolu comme ni mu ñewé tamit ci hadith anas ibn malik radiyallahu ta'ala anu bi nga xamne mi ngi ci sunan yi manam mi ngi ci muwatta bi imam malik rahmahullah niki nonu la nek ci sunan imam abu dawud rahmahullah nga xamantene yenente bi sallallahu alaihi wasallam muy tamit ci hadith Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu batay nga xamne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene faswid manam daf ko wagnetu won bamu daru ba nga xamantene ndigli manam meunatu lo taxaw julli mu tok mo mu daldi tok bi mu toge di julli nit ñi julli ci ginaawam mune fa ashara mune manam ami julisu manam mu daldi len bi jundju ni len tok len manam lool mom moy wanene manam jundju yi tamit ay kaddu lañu kom yenen wax yi manam signe comme ni nga xamantene non la mouma yi di waxe ak ñi nga xamantene ñoo ñep li nga xamne mom lañu am moy façon cadre bobu loolu manam def nako bayyi xel tamit ci sharia kon ala kulli hal li nga xamantene mom lañ ci nam yaakar na ni leerna legi nak mu daal di def fi tamit benen mas'ala manam mom moy te mas'ala bobu dafa aju itam ci walu ki nga xamantene mom moy fatimata bint abi hubays radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom la ñew ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam diko laaj nan ko manam ne ko ndax mu nan diko laaj manam lu aju ci walu beureugam ak jorgalam manam lolu dafa am ay mas'ala yo xamantene dañ ci aju bu ñeek bi mom moy day wone ni jigen mën na genn manam dem ngir faji aju jo xamantene aju diinem la ak lo xamantene aju adunaam la comme ni nga xamantene nonu la siwe ci jigen ñi nga xamantene ñoo doon bindandok yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xamantene nonu lañ daan genné di laaj ci seen biiru diine diko laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme te manam comme ni nga xamne nonu la nekké ci suñu hadith bi niki nonu non la nekké ci hadith hamnata bint jahshin radiyallahu ta'ala anha niki non la nekké ci hadith umm sulaym bi nga xamantene manam gisone nagn ko ci buntu manam buntu al-ghusl min al-janaba wala ci babul janaba ci buntu manam babul ci buntu janaba nga xamne umm sulaym radiyallahu ta'ala anha ya umm salama radiyallahu anha neena ja'at umm sulaym imra'atu abi talha radiyallahu ta'ala anhuma ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam manam bi nga xamantene manam daf ni umm sulaym radiyallahu anha ñewna ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam manam diko laaj manam li nga xamantene mom moy li aju ci walu manam jigen ndax bu fekenteene dafa gent manam ndax dana sangu ci ngayal farata yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ko naam idha ra'atil ma waaw su fekenteene mom gis na ndox manam moy gis na man yu bu genné ci mom konon ton bu boba mom day daal di sangu ci ngayal farata hadith bobu nonu ak suñu hadith bi ak yenen hadith yi nga xamantene mom lañuy wax niki nonu tamit manam comme ni zainab manam sohna abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma bimu ñewé ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene mom la ko wax ne ko amna zainab de moy bëgg ñew dila gis mu ne ko ayu zawanib kan la ci zainab yi mu ne ko imra'atu abdullah ibn mas'ud manam moy sohna abdullah ibn mas'ud zainab kon bobu ak manam di sohna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhuma manam kon mom tamit mu ñew di commencer laaj yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nan ko ndax azaka mën na ko jox suma jëkkeer yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waw manam fekk jëkkeer di manam dafa ñak mu ne ko waw mën nga ko jox bu boba lolu sax mo gën manam lolu yépp da fay tektale kon ci anam bu leer ci ne manam jigeen ñi kon ñom ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dal nañu mëna genn di dem manam di fekk di manam di mëna laaj li nga xamantene mom mo aju ci seen walu diine niki nonu tamit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tamit dal na wax jigeen ñi ñuy genn manam di dem fekke ji fi nga xamantene mom moy manam li nga xamne moy julli eede mu ne donte ñi nga xamantene ñom ñoo amul manam ñom ñoo gis seen mbeureuk manam te manam bu fekente ni ñom nak mune wal ya'zilna salata manam ñom nañu beru baña taxaw fi nga xamni fofu lañu julle waye nak nañu genn dem ba fofu pour wané ni jullit ñi bari na manam loolu yépp dañ ko daan def ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam comme ñom nekk ci hadith ummu atiyyah bi radiyallahu ta'ala anha niki nonu tamit ni mu nekk ci hadith yaay aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mi ngi ci muwatta bu imam malik niki nonu non la nekk ci ñaari sahihi moy sahihu imam al-bukhari ak sahihu imam muslim alayhima rahmatu wa ridwanul mun'im bi nga xamantene la koy mom la ya aisha wax radiyallahu anha nena laqad kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-fajr fa yashhadu ma'ahu nisa'un min al-mu'minati mutallafi'atin bi muhrutihinna thumma yarja'na ila buyutihinna ma yu'arrifuhunna ahadun min al-ghalas manam ni nga mune yenenti mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dal na julli fajar mu am ay jigen ño xamanteni ci julli ñi lañ bok ño xamanteni dañuy muuro senu manam dañuy sangu sen melfou senu muray mune top nak ñu dal di wëlbeuti ku delu dem julli dem sen bir keuri te defu len xamé ndax tartar manam li nga xamne moy lendemaay gi ci suba gi manam lolu yep manam da fay tektele ci anam gu leer te su fekenteni guddi gi dañuy genn lolu mi tek mom moy becc gi rawati na becc gi ñu mëna genn ala kulli halen bari na ay hadith yo xamantene dañuy tektele ne jigeen ñi daan nañu genn jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di fekk ji jotay yi nga xamne ñom ñoy jotay diine yi niki nonu di fekk ji jotay yi nga manam niki nonu di dox seen ay aajo yo xamantene ay aajo a seen aajo yi aduna la lolu yep manam boba lolu manam hadith bobu daf koy tektela amul kenn ko xamantene xamnañ ko ci ñi nga xamantene ñom ñoy borom xam xam du ci ñu jëk ñi du ci ñu mujj ñi ño xamantene dañuy wax ne daganul waye nak li nga xamantene mom lañuy wax comme ni nga xamantene non la ko fuqaha yi di wax rahmuhumullah mom moy dañoo wara sol cholin go xamantene duñu fitnal kenn te li nga xamantene moy li gën ci jigen mom moy mu dadi sax ci kërëm comme ni nga xamantene non la ko alquran waxe wa qarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahili yetul ula muna dakh dafa wax ñaari façon manam dafa wax ñaari mbir ndax ni nga xamantene non lañuy diglé mbir wala ni ñi téré mbir bi ci gëna matalé mom moy ñu wax la deux dara ba paré wax la contraire bi en même temps téré la contraire ñu digël la mbir ba paré téré la contraire bi en même temps comme masalan tay buñu né la togal tébul taxaw manam loolu mom moy li gëna matalé ci façon biñ lay waxé ni da nga wara tok manam tay buñ né la togal tébul taxaw dijul tébul taxaw loolu moy ci faaram gi gëna matalé ci walu gog té fi tafit yenenbi sallallahu alayhi manam alquran non la jëfëndiko ci soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak julli ni daf ni lool dañ ni wa xarna na ngeen sax fi bu yutu ko na ci seen kër yi wala tabarruj da tabarruj al jahiliyyati ula te bu len di tabarruj tabarruj nak mom moy di genn rek manam di toilette di solo di genn di tambambalu lool mom moy tabarruj manam dox lo xamantene amul fulle te amul solo lool mom moy li nga xamantene mom lañu len téré wa niki nonu tamit mu fekkentene amul manam manam niki nonu tamit su fekkentene dañuy genn dañ ne motax ñu leen di téré lepp lo xamantene dañuy indi fitna manam su fekkentene dañuy genn indi fitna manam de telle sorte que masalan su fekkentene dañu genn ak sen toll go xamantene day séré wala bok da fay yara wala bok da fay gat wala bok ñuy parfumé won ba bok ñuy maquillé ak yu démé niki nonu lolu day waral ci ñom ñuy fitnal sen bok ba para di fitnal ñi ci dess rawati na goor ñi bu boba nak li nga xamantene mom moy genn bi day daal di haram ci ñoom ndax li nga xamantene mom moko waral du jëmmi genn gi waye anam gi ñu genné mom moy li nga xamné mo waral xam mbir moma daal di haram lool mom motax bu boba ñu di leen téré sax ba hatta mbété jakk ji sax dañ leen di téré ñuy dem fofu bu fekkenté mi ñoom loolu lañuy def manam ci kaw loolu nak bu boba lool mom moy li nga xamantene mom moy li gëna deugër ci walu lool moy li deugër té lool moy sax li nga xamne mom moy li ragné ko ci bobu le buntu manam kon bu boba li nga xamne mom lañuy wax jigéñ ñi mom moy so leen day génn dal na ngeen génn génn manam na ngeen sol lo xamne day jot té day matalé de telle sorte que bo leen bu leen sol tamit lo xamantene day tax manam ñuy xool seen yëri rafetay ji mu rafet ak yu déme nek nonu manam ndax lool bu boba day xëc li nga xamantene mom moy fitna té lool mom moy té li nga xamantene moy li gëna mat té moy encore li gën encore mom moy jigen ñi mom moy mu tok kërëm lool moy li nga xamné mom moy li gën comme niko Fatima radhiyallahu anha di doomu yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxe ndax dafa wax né al mar'atu khayrun laha an la tara ar-rijal wa la yara ar-rijal li gën ci jigen mom moy muy baña gis goor ñi bañ ko gis lool moy li nga xamanté né lool mom moy li gëna lool moy li gën ci jigen donte nak manam né mën né dem ci place jaamu yalla yi rawati na fo xamanté né bu fa démé yaakar na ne ak diinem dana ci yok te dana ci yok ko xam xam lolou manam bu boba dañ koy xirtal ci mu dem ca wa nak dañ nan ko nanga samuti nanga sol cholin gi nga xam te ne nga yor comportement bo xamantene do attirer manam attention ñi nga xamantene ñom ñoy xalé yu goor ni gi nonu do attirer attention jigen ni lolou manam lolou mom moy li nga xamantene moy li yello ndax comme ni nga xamantene nonu lako beuri ci fuqaha di waxe rawati num hanafiyyi ak shafi'i rahmatullahi alayhim ni gi nonu lolou mazhab la ci manam ci maliki ak hanabila yi rahimahumullahu ta'ala mom moy dafa haram ci nga xamantene manam ci nit ki xol jigen jo xamantene jambour la ci mom muy xol lu demene ka xar kanamam wala bok muy xol tamit goor go xamantene matalan amul sikim manam lol dafa haram ci mom comme ni mu saxé ci téré fuqaha yi rahimahumullah rawati na manam li nga xamne mom la fuqaha yi di wax rahimahumullah manam borom xam xam yi dañuy wax ne bu fekenteene jigen ji té lol hatta ci mazhab maliki bi nga xamantene rahimahumullah ño gëna woyofal ci buntu bobu dañ ni su fekenteene jigen ji kanam gi dafa rafet ba goor ñu di ko xol bu boba li nga xamne mom moy li war ci mom mom moy mu daal di jël mur mur sax xar kanamam lol moy li nga xamantene mom moy li yello ci mom subhanallah xolal li nga xamantene nak mom la ci jigen ñi di bayyi legi manam au lieu top to tuñu lol waye dañ ci yok dañuy xamne seen xar kanam dafa rafet wala bob ñu ndort ko ci seen bop raw ñu wëlbeuti ko nak gën ko bëgg gëna rafetal diko jël diko manam diko maquiller ak diko poudre ak diko def yenen ak yenen ba nga xamantene leg leg bo leen xolé dañuy xawu nu roo gaynde simbu ndax dañoo bari li nga xamantene manam ay okor ak ay yenen ak yenen nga xamne mom lañ ci def yoy dal ala kulli hal ay mbir la yo xamantene kep ko xamantene yang koy def xamal ni yaangi wute ak li nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala wax te wute nga ak li nga xamne moy jangalam yenen te bi sallallahu alayhi wa salam te yow bokku ne ci ñu jigeen ñi nga xamantene ñom la yenente bi waxon ne sallallahu alayhi wa sallam ne duñu dugg aljana ta xeto aljana du len xéñ loolu manam kopp ko xamantene yaangi def loolu nang ko xam rawati na ñi nga xamantene ñom ñoy borom jëkkeer yi ci ñom manam nga xamantene ñom dañuy manam am nañ ci ni jëkkeer ba nopp ñuy wëlbeuti ko di fitnal wa mbedd ni loolu nonu manam kepp ko xamantene daf koy def li nga xamantene rek mom lañ ko mëna wax moy li yenente bi waxon sallallahu alayhi wa sallam mom moy izalam ta lizalam tastahi faf'al ma shi'ta manam te daf ni lolou kaddu la go xamne inna min kalamin nubuwatil ula manam bokku na ci kaddu nubuwa yu ñeek yi yenen ci